Koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator sportowy. Wygrywamy razem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o kolejnym złagodzeniu ograniczeń lada dzień. Jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń. Mówi w Trójce rzecznik rządu. Mobilne sprawdzanie osób kończących kwarantannę pod kątem koronawirusa zapowiada resort zdrowia. Boris Johnson wrócił do pracy miesiąc, walczył z COVID-19. W tym tygodniu rząd zdecyduje o dalszym luzowaniu ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, ujawnił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller mówił w Trójce, że kolejny etap odmrażania życia społeczno-gospodarczego może się rozpocząć już za kilka lub kilkanaście dni. Większość obostrzeń myślę, że jeszcze nam będzie towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, kwestii dużych rygorów epidemicznych, sanitarnych. Natomiast faktycznie jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń po tym, jak spłyną dane dotyczące tego tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu i na tej podstawie będzie przyjęta data do uruchomienia tego kolejnego etapu, czyli m.in. otwarcia hoteli, miejsc noclegowych, otwarcia weekendy, marketów budowlanych czy otwarcia niektórych instytucji publicznych. Od tygodnia można m.in. chodzić do lasu, w sklepach może być większa liczba klientów, więcej osób może też wejść do kościołów. Ponadto bez opieki dorosłych wychodzić z domu mogą dzieci od 13 roku życia. Ministerstwo Zdrowia chce uruchomić mobilne pobrania wymazów do testów na koronawirusa dla osób kończących kwarantannę. Obecnie w całej Polsce taką formą izolacji objętych jest ponad 78 tysięcy osób. Jest z nami Karol Darmoros. Powiedz Karolu, jak ma wyglądać cała procedura? Chodzi o pobieranie wymazów do badań w formie drive-thru dla osób, którym kończy się 14-dniowa kwarantanna. Jak wyjaśniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w ten sposób osoby, które szykują się do wyjścia z izolacji, miałyby pewność, że są zdrowe. Będzie tu zmiana legislacyjna, żeby takie osoby choćby najprawdopodobniej 12 doby mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive-thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania i do 14 doby będzie wynik. Jeżeli taka osoba nie ma własnego transportu, wówczas taka wymazówka do tej osoby dojedzie. W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace, by te wymazówki obsługiwał zespół kurierski. Konkretne zmiany mają zostać opracowane na przełomie tego i przyszłego tygodnia. Rząd chce zwiększyć liczbę wykonywanych testów. Na razie dane za ostatnią dobę wskazują, że przebadano poniżej 10 tysięcy próbek, a więc mniej niż w ostatnich dniach. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Ustawa, zgodnie z którą wybory prezydenckie będą mogły odbyć się wyłącznie korespondencyjnie, jest w Senacie. Zgodnie z nią minister aktywów państwowych ma zlecić sporządzenie pakietów wyborczych i określić szczegółowy tryb doręczenia ich przez Pocztę Polską. Tak dostarczona przesyłka, zdaniem dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego generała Grzegorza Gieleraka, nie stanowi zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Nie widzę możliwości, poza ekstremalnymi sytuacjami, świadomego wręcz działania, aby doszło do zakażenia poprzez przesyłkę pocztową. Znamy zachowanie się tego wirusa na różnych powierzchniach, w tym na powierzchni papieru. O tym, że głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia wyborów, mówił prezydent Andrzej Duda, przytaczając opinię m.in. przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia. Ze względu na epidemię nie ma możliwości zorganizowania konwencji wyborczej ubiegającego się o reelekcję prezydenta, ale jak mówi rzecznik jego sztabu Adam Bielan, program na drugą kadencję zostanie przedstawiony w najbliższych dniach. Priorytetem będzie ochrona programów socjalnych. Jeżeli porównamy, co robiła Platforma Obywatelska i PSL, które tworzyły razem rząd na kryzys w 2008 roku, to było cięcie programów socjalnych, a przede wszystkim podwyżka wieku emerytalnego. My mówimy nie, to byłaby bardzo zła droga, my jesteśmy za tym, żeby obronić wszystkie zdobycze socjalne pierwszych rządów 2015-2019. Krótko mówiąc, chcemy obronić Polskę Plus, będziemy z całą pewnością bronić programu 500+ i niższego wieku emerytalnego. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Po miesiącu zmagań z koronawirusem do pracy wrócił premier Wielkiej Brytanii. W pierwszym przemówieniu do Brytyjczyków Boris Johnson powiedział, że choć spłaszcza się krzywa zachorowań i udało się uniknąć przeciążenia służby zdrowia, to jest za wcześnie na poluzowanie kwarantanny. Ostrzegł, że mieszkańcy Glasgow, Londynu czy Belfastu muszą utrzymać dyscyplinę, bo inaczej znów wzrośnie liczba zgonów, a gospodarka ucierpi jeszcze bardziej. To moment, w którym razem zaczynamy przyciskać przeciwnika do ziemi. Moment szansy, moment na wykorzystanie naszej przewagi. Ale co za tym idzie, to również moment maksymalnego ryzyka.

one bag of surf, the train has slipped up. Train comes, the coach she's always used to. The doors read, marry me, I love you. Heart stops, ecstatic and suspicious. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. Dziękujemy Jackowi i pani Joannie, jak również wszystkim, którzy uzupełnili 38 lat listy swoimi ulubionymi dziesiątkami. Między innymi pani Joannie, która na pierwszym umieściła właśnie ten utwór Stereophonics, Graffiti on a Train. Trzynaście minut po 12. Dzisiaj najwięcej listów państwa dotyczy polskiego topu wszechczasów. No nie jest to dziwne, bo weekend w tym tygodniu wypełnią dwa dni 13 polskiego topu wszechczasów i jeszcze raz bardzo gorąco państwa zapraszam i jeszcze do tych utworów i do tego, co będzie się działo. Będziemy wracać. Postanowiłem, że nie ujawnię kolejności, jaką wylosowaliśmy, jeśli chodzi o prowadzenie. Bo właściwie po co? Niech to też będzie dla państwa niespodzianka.

powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Pozdrawiamy, minęła 12:30. Pamiętamy o seniorach. Samotność z koronawirusem w tle to najnowsza publikacja Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Elżbieta Koczyńska rozmawia z jedną z jej autorek, Joanną Mielczarek. Ta publikacja tak naprawdę powstała z potrzeby pokazania tego, jak w dzisiejszej sytuacji czują się podopieczni Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, czyli samotni starsi ludzie. My tak naprawdę dopiero teraz, w momencie kiedy tak wielu z nas musiało pozostać w swoich domach, odczuliśmy na własnej skórze to, co jest codziennością naszych podopiecznych. Jedno z odniesień w tej publikacji to bezludna wyspa. To jest trochę taka nasza przymusowa bezludna wyspa. Bardzo wielu z nas czasami zwyczajnie narzeka, że wśród nas tak wiele się dzieje, że nie mamy czasu się zatrzymać, rozejrzeć dookoła siebie. Przeszkadzają nam czasami ludzie. Chcielibyśmy tego odosobnienia. I myślimy wtedy, ojej, najchętniej zabrałbym książkę i wyprawił się gdzieś na bezludną wyspę. No i cóż, i stanęliśmy w sytuacji, w której w pewnym sensie wielu z nas zostało na nią wyprawionych. To jest taki czas też na autorefleksję. Czy rzeczywiście jest tak, że my na tej bezludnej wyspie chcielibyśmy zostać? Jak duża jest ta skala samotności? W Polsce żyje 1,5 miliona osób powyżej 80 roku życia. Po 80 roku życia wyraźnie zaznacza się ten trend, w którym ludzie zostają sami, bo na przykład wdowieją, kurczą się też ich te kręgi znajomych i kręgi sąsiedzkie. Szacuje się, że połowa tych osób powyżej 80 roku życia żyje dzisiaj samotnie. To jest skala około 300 tysięcy ludzi. To jest miasto dzisiaj, mówimy o wielkości Białegostoku czy wielkości Katowic. Takie miasto dzisiaj zapełnilibyśmy w całości osobami starszymi po 80 roku życia, które są rzeczywiście osobami samotnymi. Gdzie można znaleźć publikację Samotność z koronawirusem w tle? Najprościej po prostu jest ją pobrać z naszej strony malibracia.org.pl. Chciałabym, żebyśmy tak naprawdę dzięki tej pandemii weszli w buty takich osób, żebyśmy poczuli to, z czym oni mierzą się na co dzień, żebyśmy może dzięki temu stali się bardziej wrażliwi, na dłużej wrażliwi, ponieważ koronawirus liczymy wcześniej czy później, ale on minie. My wyjdziemy z domów, te osoby tam zostaną. Jeżeli dzisiaj zakiełkuje w nas taka myśl, że wiemy, co oni czują, to być może chętniej zapukamy do takiej osoby starszej, zauważymy sąsiada, zauważymy starszą panią w kolejce i porozmawiamy z nią. Dla nas bardzo istotne jest to, żeby nasi starsi ludzie nie czuli się niewidzialni, żebyśmy my ich zauważali. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich bardzo dużo robi w tym kierunku, żeby osoby starsze nie były samotne. To między innymi program Twoja obecność pomaga mi żyć. Mali Bracia Ubogich na co dzień wspierają setki osamotnionych starszych osób poprzez organizowanie dla tych starszych ludzi możliwości nawiązywania relacji, z głębokich czasami relacji, z drugim człowiekiem. Tym człowiekiem jest wolontariusz i zadaniem naszego stowarzyszenia jest umożliwić spotkanie tych dwóch ludzi. Czasami jest to spotkanie dwóch pokoleń, dwóch bardzo dalekich od siebie wiekowo pokoleń, 20-parolatka z 80 czy 90-latkiem. Czasami te osoby są ze sobą bliższe wiekowo, bo mamy też wolontariuszy 70+, ale najważniejsze jest to, że tworzymy od początku te relacje, dajemy dzięki temu poczucie bezpieczeństwa. Te spotkania są cały czas możliwe i aktualne przez telefon. Teraz też staramy się wymyślać z wolontariuszami różne propozycje dla naszych seniorów spędzania tego nadmiaru czasu w domu, dostarczając im na przykład jakieś zestawy do zajęć manualnych, takiej manualnej terapii, arteterapii, nawet dostarczając zestawy krzyżówek, gazet dla tych, którzy mogą czytać, książek na telefon, audiobooków, więc trochę staramy się też trochę inaczej móc wypełniać ten czas. Znamy tych podopiecznych, wiemy, jakie są ich potrzeby, wiemy, jakie są ich możliwości, staramy się na nie odpowiadać. Z Joanną Mielczarek ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, jedną z autorek publikacji Samotność z koronawirusem w tle, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. I trzymajmy się tytułu tej piosenki Będzie Dobrze, Li Pali z naszego zestawu muzyki i płyt na dziś. Wczoraj jak zwykle grzebałem w tej szkatułce z muzyką programu trzeciego i znalazłem zespół, który

turning to the fountain of our youth. And if you wake up wondering, in the darkness I'll be there. My arms will close around you and protect you. I to był zespół The Moody Blues. Teraz wracam do Państwa listów, do tej obszernej części Państwa korespondencji. W piątek o 9 rano zaczynamy dwudniowy Polski Top Wszechczasów. Justyna Stoczkowska, dziewczyna szamana, i mimo że głosowanie na 13 Polski Top Wszechczasów już się zakończyło, to jeszcze bardzo Państwa proszę, by zajrzeć na strony internetowe głosowania, bo Piotr Stelmach zorganizował nagranie wideo kwartetu bez nazwy i ten kwartet zaprasza Państwa, mam nadzieję przekonująco, do wysłuchania 13 Polskiego Topu Wszechczasów,